Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O azizdir. Hükmünde hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep olur. Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Bir zamanlar Musa kavmine, ey kavmim, beni niçin incitiyorsunuz? Halbuki benim, Allah'ın size gönderdiği bir peygamber olduğumu biliyorsunuz, demişti. Onlar yoldan sapınca, Allah da onların kalplerini saptırmıştı. Allah fasıklar ruhunu doğru yola iletip hidayete erdirmez. Bir zamanlar Meryem oğlu İsa da, ey İsrail oğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş Tevrat'ı tasdik edip doğrulayan, benden sonra gelecek ve ismi Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim, demişti. Müjdelenen peygamber onlara delillerle mucizelerle gelince bu apaçık bir sihirdir, dediler. İslam'a davet edilirken Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler ruhunu hidayete erdirmez. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Halbuki kafirler istemeseler de, Allah nurunu tamamlayacaktır. Dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberine hidayet ve hak din ile gönderen odur. İsterse müşrikler hoş görmesinler, ey iman edenler! Elem verici, can yakıcı bir azaptan sizi kurtaracak bir ticaret yolunu göstereyim mi size? Allah'a ve Resulüne imanda sebat eder. Allah yolunda mallarınızla canlarınızla cihat edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok daha hayırlıdır. Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı size bağışlar. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, adn cennetlerinde hoş yerlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Bundan başka, seveceğiniz bir şey daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele, ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir? Demişti. Havariler de, biziz Allah'ın yardımcıları, demişlerdi. İsrail oğullarından bir zümre inanmış, bir zümre de inkar etmişti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.